تیرے قدموں میں جو ہے غیر کمو کیا دیکھیں, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا, تیرے ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا, صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ, صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں, دل و جان ان پر نثارہ کروں میں, حبیب خدا کا نظارہ کروں میں, دل و جان ان پر نثارہ کروں میں, حبیب خدا کا نظارہ کروں میں, حبیب خدا کا نظارہ کروں میں, دل و جان ان پر نثارہ کروں میں, دل و جان پر نثارہ کروں میں, حبیب خدا کا نظارہ کروں میں, دل و جان ان پر نثارہ کروں میں, تیری کاش پایوں سوارا کروں میں, تیری کاش پایوں سوارا کروں میں, کہ پلکوں سے اپنی دہارا کروں میں, کہ پلکوں سے اپنی دہارا کروں میں, یہ جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں, یا اگر ہو کروڑوں تیرے نام آپ پر سب گوارا کروں میں تیرے نام پر سب گوارا میں جو پوچھے میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے تمہاری جانب اشارہ کروں میں تمہاری جانب اشارہ کروں میں حبیب خدا نظارہ کروں میں دل و جان پر نثار ایک پر محمد خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد اگر قلب اپنا تو پارا کروں میں اگر قلب اپنا پارا کرو میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان پر نثار کرو میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان پر نثار کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان پر نثار کروں میں مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں میں کیوں غیر کی ٹھوکرے کان جاؤں میں کیوں غیر کی ٹھوکرے کان جاؤں تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں تیرے نام پر سر کو قربان کر کے تیرے نام پر سر کو قربان کر کے تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں تیرے سر سے صدقے سر پہ اتارا کروں میں حبیبِ خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان پر نثارا کروں میں حبیبِ خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان ان پر نثارہ کروں میں خدا نوری خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں سبا کی اس نوری سلام اپنا کہہ دے سبا سے نوری سلام اپنا کہہ دے سبا سے نوری سلام اپنا کہہ دے سوا اس کے کیا اور چارہ کروں میں سوا اس کے کیا اور چارہ کروں میں حبیبِ خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان ان پر نثارہ کروں میں حبیبِ خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان ان پر نثارہ کروں میں دل و جان ان پر نثارہ کروں